Апостолхэм ӏуэху хуащӏахэр, апэрыщхь. Тхьэм и жыпсэ лъапэ апостолхэм къафэригъэхыну къызэригъэгугъагъэхэр. Феофил лъапӏ. Апэм къыщегъэжьагъэу тхьэм Исус уафэм здилъеижьыгъэ мафэм нэсыфэ Исус зышӏыгъэ ӏоф пстэури цӏыфхэм аригъэшӏыгъэ ӏоф пстэури апэрэ тхылъэу сэ стхыгъэм ит. Исус тхьэм ежьыр уафэм здилъеижьыным пэкӏэ къыхихыгъэ апостолхэм тхьэм сэ лъапӏэ кӏуачӏэкӏэ унашъохэр афишӏыгъэх. Исус къин зещэчым ыуж щэч хэмылъэу лӏахэм къызэрахэтэкӏыжьыгъэр бэрэ афигъэшыпхъэжьэу ахэмэ заригъэлъэгъущтыгъ. Мэфэ тӏокӏитӏум къыкӏоцӏ апостолхэм бэрэ заригъэлъэгъущтыгъ. Тхьэм итетыгъошхо иӏофхэм яхьылӏагъэуи къадэгущыӏэщтыгъ. Исус ахэмэ ягъусэ зэхъум унашъо афишӏыгъ. Иерусалим къалэм щыдэмыкӏ. Ау сэ зигу къышъосшӏыгъэу тылъапӏэм шъукъызэригъэгугъагъэм шъупаплъ. Сыда пӏомэ Иоанн псыкӏэ цӏыфхэр умэхъущтыгъэх. Ау мэфэ заулэ зытешӏэкӏэ тхьэм ежьы псы лъапӏэкӏэ шъумэхъущт. Исус уашъом зэрэдэкӏуэжьыгъэр. Зызэрэугъойхэм апостолхэр Исус къеупчӏыгъэх. Зиусхьан, Израиль пэшӏыхьагъу мы мафэхэр зытэпэупчӏэжьыщта? Тылъапӏэм итетыгъошхокӏэ уахътэхэуи лъэхъанхэуи гъэнэфагъэхэр шӏэнхэр шъуфитэп, ариӏожьыгъ Исус. Ау тхьэм псы лъапӏэ къызышъухехыкӏэ лъэкӏыныгъэ шъуиӏэ хъунышъ Иерусалими, Иудеи хэкуми зэкӏэ, Самарий хэкуми зэкӏэ, дунаим икъуапэ нэс шыхьат шъукъыщысфэхъущт. Исус агущыӏэхэр къызеӏохэм ыуж ахэмэ алъэгъоу тхьэм ар уафэм дищэежьыгъ. Зы ошъуапщэ горэ Исус къышъхьащырыхьи ежьыр амылъэгъужьы хъугъэ. Иисус уашъом здэкӏуежьым апостолхэм анэхэр уашъом трагъэдэкъагъэхэу ошӏэдэмышӏэу лӏитӏу шъошэфыжькӏэ фэпагъэхэу ахэм адэжь къэуцуагъэх. Шъо Галилей цӏыфхэр къэӏуагъ атӏитӏумэ сыд паемыщ дэжьым шъущытэу уашъом шъудэплъыера? Мы Иисусэ тхьэм уашъом дищэежьыгъэр уашъом дэкӏуежьыгъэу зэрэшӏэгъум фэдэ къабзэу къехыжьыщт. Апостолхэм ежьхэм ащыщ хъунэу Иудэ чӏыпӏэкӏэ Матвей зэрэхахыгъэр. Ащ нэужым апостолхэр илэон ӏуашъхьэм ехыжьхи Иерусалим агъэзэжьыгъ. Илэон ӏуашъхьэр Иерусалим игъунэгъу щыт шэмбэт гъогум икӏахьыгъэ фэдизэу къалэм дэхьажьхи ахэр зэрыс унэ лъахэм дэкӏуежьыгъэх. Мыхэр арыгъэх: Петрэ, Иоанн, Якубэ, Индрыс, етӏанэ Филипп, Фомэ, Варфоломей, Матэ, Алфей къо Якуб, Симону зихыгъэу гогу етыгъэу фэлажьэщтыгъэр, Якубэ къо Иудэ, бзылъфыгъэ заулэ Исусэ янэу мирэм, Исус ышӏхэр ягъусэхэу ахэмэ зэкӏэ зэдаштэу тхьэм елъэӏу зэпытыщтыгъэх. А мафэхэм Исусчӏэ шъошъхъоныгъэ зиӏэ купэу нэбгырисэрэ тӏокӏырэ фэдиз хъущтыгъэм Петрэ къыхэуцуи къыӏуагъ. Сшыхэр, тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэм арат гущыӏэхэу тхьэм псэ лъапӏэ пхьачӏыхьэ даутэгу къыришъхьэхи Иудэ зыцӏэм ихьылӏагъэу къыригъэӏуахэр къэшъыпкъэжьынхэ фэягъэх. А Иудэ арэ Исус къэзыпытыгъэхэм гъогур язгъэлъэгъугъэр, ари тэтщыщыгъ мы ӏофми тигъусэу рылажьэщтыгъ. Бзэджагъо шӏагъэм пае пшӏэу ратыгъэмкӏэ Иудэ хьасэ къыщефыгъ. А хьасэм бгъогукӏэ тефи ынбэ зэгоути икӏэтӏэйхэр зэкӏэ хикӏыгъэх. Иерусалим дэсцӏыф пстэуми Иудэ къихъулӏагъэм икъэбар зэхахыгъ. А бзыкӏи хьасэм акелдамэкӏэ еджэщтыгъэх. Ащ къикӏырэр лъэосэ хьасэ. Етӏанэ Петрэ къыпигъэхъожьыгъ: Сабурым мыщ фэдэу ит, иунэ нэкӏ орэхъу зи ерэмыс. Мыщ фэдэу ит, ащ ипшъэрылъ нэмыкӏ горэм ерэштэжьи ычӏыпӏэ ерэуцэжь. Арыти Исус лӏахэм къызэрэхэтэкӏыжьыгъэр Иудэ чӏыпӏэкӏэ нэмыкӏ горэм къыдиушыхьатын фае. А шыхьатыр Исус къытхахьэу къытхэкӏэу зыщытыгъэ лъэхъаным зэкӏэ Иоанн Исус зиумэхыгъэ мафэм щегъэжьагъэу тхьэм Исус уашъом дещэжьыфэ тигъусагъэхэм ащыщын фае. Арышъы нэбгыритӏу агъэуцугъ: Юсыфэу Варсавэкӏэ заджэхэрэмрэ ащ Иусти рэӏуагъ Матвийрэ. Етӏанэ тхьэм илъэӏухэзэ аӏуагъ. Зиусхьан, оцӏыф пстэуми агухэм арылъыр ошӏэ. Мы нэбгыритӏумэ ащыщэу апостолым иӏоф ышӏэнэу хэпхыгъэр къэтэгъэлъэгъ. Сыда пӏомэ Иудэ ӏофыр къыгъани ежьфэшъошэ чӏыпӏэ кӏуагъэ. Етӏанэ пхъэд зашӏи пхъэдзыр Матвий тефагъ. Арыщтэу апостол пшӏыкӏузымэ ягъусэу Матвий апостолэ хъугъэ.